Rastladım aksakallı birisine. Bin yıllık bir alaya bin yıldan beri bağdaş kurmuş bir çınar gibiydi. Sordum ona, dedim ustam hayatın sırrı ne? Tepeden tırnağa aşığım ben, koskoca bir hayat var önümde. Sevda kuşun kanadında, ürkütüp sen tutamazsın. Ökseyle sapanla vurursun da kaçamazsın. Hayat sırrının suyunu çeşmelerden bulamazsın. Ansızın bir deli çaydan içersin de kanamazsın. Sevda kuşun kanadında, ürkütürsen tutamazsın. Ökseyle sapanla vurursun da kaçamazsın.